السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبمنه وكرمه تندفع الطالحات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Kwa hakika tumekusanywa na jambo la furaha, jambo la kiibada, aqdu nikah. Jambo hili ni katika mambo yaliyofunzwa na Uislamu kwa mafundisho sahihi, min kitabillahi rabbil alamin ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. مفنديشو ينكاح يكوازي كوني كتابو شاء الله سبحانه وتعالى القرآن نكتك سنة زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة تين كتك سنة فانا مفنديشو يكيمانينو نكيمتينو زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أمي فنديشا دوا أكايلنغانيا دوا lakini yeye alayhi salatu wasalam ameoa, ameishi katika maisha ya ndoa, tena ameoa wake wengi. Wa hakadha sahabatuhu alkiramu radhiyallahu ta'ala anhum wameishi katika maisha ya ndoa kwa mafundisho waliopewa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo la ndoa ni jambo la kiibada, kadhalika ni jambo la furaha, ni jambo la kualikana, ni jambo la kupashana habari, ni jambo la kuambiana, ni jambo la kutangaza. Alhamdulillah, ndugu zetu hawa mabwana harusi wawili, bila ya shaka wako wawili hapa kwa nilivyomuelewa Sheikh Shirazi hapa, kadhalika na familia zao na ndugu jamaa wa karibu na marafiki zao wamewafikiwa kwenye kulifanya jambo hili katika muonekano huu wa kheri. Sisi tutasema kama walivyosema wenzangu, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala awatilie baraka katika maisha yao ya kindoa, wao na wake zao, lakini zaidi ya hapo wayazingatie haya ambayo yanaelezwa leo hapa na mashekhe katika tukio lao hili. Na hii ni bahati kubwa kwamba mashekhe wetu hawa wakubwa wakubwa kutoka sehemu mbali mbali, ambao wana majukumu mengi ya kiilmu na ya kidawa, wameweza kuyawacha wakahudhuria katika jambo lao kwa kuwapa nasaha mbali mbali na miongozo. Hii ni bahati, bila ya shaka inaweza isipatikane kwa watu wengi. Wengi utamani lakini hawapati. Kwa hivyo wachukue kwamba hii ni fursa, na wamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na haya maneno wanayoambiwa wayashike, yawe ni dira, na hizi rekodi ambazo zalikodiwa hapa ziwe katika kumbukumbu zao. Kila unapopata dhiki au jahazi linapoyumba katika ndoa, warejee maneno haya, na ikiwezekana wayaandike kwa lugha ambayo wao wataelewa, kwa sababu ni bahati ya aina yake. Ayuhannasu ibadallah, nimepewa nasaha kwa hao mabwana harusi. Watu wa Tanga wasema mababu harusi, lakini nasaha kwetu sote. Lakini kwa kuwa leo ni siku yao hawa maalumu, basi tunawataja wao kwa kuwa hii ni siku yao, masha Allah. Lakini maneno haya ambayo yanazungumzwa yanatuhusu na sisi, kwa sababu tumeoa, tunao wake, tunaishi nao, na wale ambao hawajaoa maadamu ni wanaume marijali wanatarajiwa kuoa. Nadhani katika mipango ya mwanzo kabisa walionayo ni kuoa. Kwa hivyo wapo njiani kwenye jambo hili. Sasa sisi wote ima ni mabwana harusi au mabwana harusi watarajiwa. Sasa maneno yetu haya yanatuhusu sote. Allah subhanahu wa ta'ala alipoiradhibisha jambo hili la ndoa katika baadhi ya ayati za Qur'ani, ametumia asalibu mbali mbali. Kuna wakati anazungumza na mawalii, wale ambao katika mikono yao pana watu ambao wanahitaji kuoa au kuolewa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ankihu al-ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أيا هيكم فان الله أنا وخطبي أولياء أكوانبياء وأنكحوا الأيام منكم نوازشيني ولوسيو نوينزا الأيم من لا زوج له min rajulin aw imra'a al-ayyim, na huu ni mufrad na wingi wake ni al-ayama, ni yule asiyekuwa na mwenza wake, awe ni mume au ni mke. Wengine husema wajane, lakini istilahi hii kwa Kiswahili inawalenga zaidi wanawake. Kwa hivyo waozesheni wale ambao wasio na wenza, minkum ay minkum ayuha al-ahrar, miongoni mwenu nyinyi watu huru msiokuwa watumwa, mna mabinti na mabarobaro, hao mabinti hawajaolewa, mabarobaro hawajaoa, basi chukueni dhima hiyo, lakini kadhalika muozeshe wale waliokuwa wema katika watumwa wenu na masuria, watumwa wanamume na wajakazi wale mnaoishi nao, waozesheni. In yakunu fuqara, ikiwa wao ni mafakiri hawana kitu, pengine mkahofia hali za kimaisha, itakuwaje sasa, hajapata kazi jamani huyu, mbona mapema hivyo? Lakini mtu anaumia, halali halali mtu ateseka kwa ajili ya mke au mume, waozesheni. Wakiwa mafakiri, Allah atawatajirisha kwa fadhila zake, kwa sababu Allah ni mkunjufu wa fadhila na ni mjuzi subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuna bisharati kwa wale waoga waoga wa maisha, katika wale watu watatu ambao Mtume sallallahu alaihi wa sallam amesema, thalathun haqqun ala Allahi aunuhum, watu aina tatu ni haki ambayo Allah ameiwajibishia nafsi yake kuwasaidia katika hao watatu. An-nakihu alladhi yuridu al-afaf, ni yule mwenye kuoa ambaye anataka kujihifadhi na machafu. Huyu mwenye lengo hili anapooa, Allah amejiwajibishia katika nafsi yake kumsaidia. Sasa ukipata msaada wa Allah, lipi litakushinda? Huwezi kufeli bwana. Kwa hivyo jambo hili si la kuogopa, lina bishara. Alafu waswahili wanasema maisha ni haya haya, maisha ni haya haya, kwa maana ya kwamba hali za kupata na kukosa zinawapitia watu wote, mabarobaro na wale walio ndani ya ndoa. Lipi linakutisha? Kwa hivyo vijana wa Kiislamu walielekea jambo hili. Lakini zaidi ya hapo, ziko aya kwenye Qur'ani zimekuja zikilitaja jambo hili la ndoa kwa kuyataja yale maslahi yake na yale matunda yake na zile raha za ndoa na uzuri wake, mambo ambayo wale ambao hawakuoa hawayapati. Hata kama una mahusiano ya haramu, yale maslahi ya ndoa na ule utamu huwezi kuupata kama hawara kabisa. Na hii ni siri ya ajabu kabisa. Ndio maana mke ni mke bwana, na hawara ni hawara bwana. Kama vile kwa mahawara kuna nuksi fulani, Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ar-Rum asema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ميونغوني وعلامة زوبواك سبحانه وتعالى سؤال لندوانا وتقوانا ني علامة يكثبتيشا التوحيد الربوبية kwamba Allah al-Khaliqur Raziq al-Mudabbir mawjud. Allah mwenye kuruzuku, mwenye kuyaendesha mambo, aliyeumba akafanya uzuri katika uumbaji, yupo katika mambo yanathibitisha uwepo wake, pamoja na yako mengi ni hili: kuumbieni nyinyi kutokana na nafsi zenu, hawa wanawake ni wanadamu wenzenu, wametokea kwenye ubavu wenu, amewaumbieni wake, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa wanawake hao. Kuoa ni utulivu, na hii ni hakika, mabarobaro hawana utulivu, mambo yao yote ni matatizo. Na kuna baadhi ya misimu katika jiografia hali zao huwa mbaya zaidi. Wakati wakikubwa na baridi, wao ni watu wa kuteseka, shuka nne nne. Lakini tuliooa tuna shuka zetu maalum, hatuhitaji hita bwana. Kwa mfano, hii ni mifano tu, lakini kuna masalihi mengi. Unapata mtu wa kukuliwaza wakati wa matatizo na dhiki mbalimbali, unapata mwenzako wa kumlalamikia wakati nyeti wa faragha mambo yako. Lakini mara nyingine akakujazia nyumba kwa watoto unaowapenda, ikawa ukiingia nyumbani kwako unafurahi kuviona vile vitoto vyako vinavyorukaruka, huyu amekuvuta kanzu kwa kushika ndevu, huyu amekulisha, huyu kakumwagia mchuzi, almuhimu raha tu. Sasa unavifurahia wale watoto, ukimtazama wale mama yao, ah, waona hakuna utamu kama huu katika dunia. Hamuyaoni hayo? Hivi nyinyi wenzangu, hayo hamuyahisi huko kwenu? Sasa hizi ni katika fawaid na manafi ya ndoa. Lakini waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, hii ni siri nyingine mbali na Allah, akaweka baina yenu wanandoa mapenzi makubwa na kuhurumiana. Wale wanandoa wenye kuishi kidini na wakapendana kikweli, zikawa si zile ndoa za kulazimishana, ni watu wamechaguana kwa taratibu za Uislamu, posa zimepelekwa na watu sahihi katika maeneo sahihi, posa zikapokelewa, watu wakaitana wakafanya mnadhara, mume akatizamwa tena mara nyingine akasema sijamuona vizuri, aje tena, mke pia akatizamwa, mkapendana, mkafanya istikhara kwamba ikiwa Allah mwanamke huyu ana kheri na mimi katika maisha yangu ya dunia na akhira yangu, niafikishe nimuoe. Wa hakadha mwanamke anafanya istikhara kuomba kheri kwa Allah kwako wewe, kama iko na kama hakuna kheri ya kuepushe, mkaafikiwa, nyoyo zenu zikakubaliana, mpaka mkaandaa harusi, mkaoana, mtakutumia taratibu hizi, ndoa na maisha ya kindoa yana mapenzi makubwa na kuhurumiana. Labda kama umechochora ukatumia taratibu ambazo si za Kiislamu, mkatongozana hovyo hovyo huko, mkaokotana, wengine tayari wakafanya fahisha hata kabla hawajaoana, utaipata wapi baraka? Majike ya kuyatongoza ukawa nao ukazunguka huku na kule, huwezi kubarikiwa katika ndoa yako, utaona vurugu tu, na wanawake wote utawaona wabaya ikiwa huu ndio utaratibu wako wa kuoa. Lakini ukifuata sheria ya Kiislamu, kuna mapenzi katika ndoa na huruma. Wallahi, nyinyi ni watu wazima, mnafahamu kuna wakati wanandoa wanavumiliana katika mambo ambayo pengine ndugu wasivumilie. Kuna watu wanapatwa na mitihani, wanapatwa na maradhi mazito, wale ndugu zao wakawaonea kinyaa, hata wanapokuja kusalimia hawataka kukaa sana, pengine wanuka, watu wa harufu, unajidonda, pengine liko sehemu mbaya, lakini yule mwenzako alala na wewe anaminyana, na wale ndugu zako kazi yao ni kumpa pole, pole dada, pole, Allah akupe subira. Sasa kwa kunisubiria si nyinyi ndugu zangu, mbona mwamsingizia huyu mtoto wa watu? Subira zote mwampa yeye nyinyi, je? Kwa sababu hakuna kama mke na hakuna kama mume. Na nyinyi angalieni misiba tu. Allah tuhifadhi, atupe nguvu, atupe nguvu, atuhifadhi. Wewe angalieni misiba ya mke na mume, ule uchungu unaokuwepo ikiwa mmeishi hasa kwenye utaratibu wa Kiislamu, na ule mwenzako unashinda misiba ya ndugu, mara nyingine ukashinda misiba ya wazazi. Mtu kamuona kachanganyikiwa, mtu kafiwa na mke kachanganyikiwa, anamwaga kamasi, hujawahi kuona chozi lake, kumuua na alia, kwa sababu kuna picha inamjia ya mambo mengi ya faragha. Tizama wanawake wanapofiwa na waume, nyinyi mnadhani kwa ni sheria imeweka idda? Kuna masalihi mengi wanataja ahlul ilm, miongoni mwa haya ni kuwafariji, si jambo dogo bwana. Sasa kuna mapenzi makubwa baina ya mke na baina ya mume na kuhurumiana. Hizi ni ayati chache tu ambazo zimeelezea jambo la ndoa kwa kutaja masalihi mbalimbali. Nimepewa na shekhe wangu dakika 20, nikiweza kufupisha kuliko kuzimaliza ni bora zaidi. Namalizia maneno haya kwa kuwapa nasaha hawa wanandoa, nasaha maalumu kabisa. Mfahamu kwamba mmeingia kwenye dhima na kwenye jukumu, sasa mmekuwa. Ndoa ni kubeba masuhulia. Hawa wanawake mliowaoa walikuwa chini ya mawalii wao. Hawa mawalii kabla nyinyi hamjawaoa walikuwa na dhima za maisha yao, kwa hivyo walikuwa wakilelewa kwa kupewa haki zao, wakilishwa, wakivishwa, wakitafutiwa maskani sehemu za kuishi, wakiumwa, wakatibiwa, mawalii wao na wazazi wao wakiwahurumia, wakiwapenda. Sasa wewe umeyabeba majukumu haya na mengine ya ziada ambayo pengine hata hawa mawalii hawawezi kuwapa. Yale ya mawalii umeyabeba wewe, alafu una yako mengine ya ziada kama mume. Ni majukumu makubwa, ni lazima uishi katika kiwango cha kuyabeba hayo majukumu. Ndoa ina utamu sana, hasa pale mwanzo. Wakati mwingine majukumu hayajawa mengi, lakini ndoa pia ina misukosuko, ndoa zinayumba. Na ndiyo maana watu huenda wakaachana, zikatolewa talaka, au mtu akarudishwa kwao. Mbona wamleta bwana? Hebu akae kwanza huko. Kwa nini akae tu? Hamtaki hata pale kwake kwanza? Ni kwa sababu ndoa ina misukosuko yake. Yote haya ni lazima uyakubali. Kwa hiyo kuna fungate au talila sana, wewe ni masiku yenu haya, lakini ujue pia kuna mikakati huko mbele ya kudhibiti ndoa inapoyumba. Mmeozeshwa ili muishi na hawa wake, mkiwahurumia. Wanawake ni viumbe dhaifu, wanawake ni kama mateka katika mikono yetu, na wewe ndiyo kiongozi. Tumia mbinu mbalimbali za kuhakikisha kwamba unamdhibiti mateka wako. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Muawiya, namalizia na hadithi hii, Ibn Haida inda al-Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala Sijistani, wal hadithu hasanahu ba'd ahli al-ilm. Aliulizwa Mtume alayhi salam, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alayhi, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu kwake? Wake zetu wana haki gani sisi tuoa bwana? Wake zetu wana haki gani kwetu? Faqala alayhi salatu wasalam, an tut'imaha idha tu'imt, ni wewe umlishe mkeo utakapokula. Hakikisha mke wako amekula katika nasaha zangu. Kuwa ni mume bora kwenye kulisha familia. Wanaume wengi si wote wana ubinafsi, ni watu wanapenda kula wao vizuri na kunywa vizuri, lakini si familia zao. Na hasa nyinyi mnaoishi mijini huku, mna changamoto nyingi sana. Wake zenu mmewaacha huku Kimara, nyinyi mko Kariakoo kule, mnajitia mandi na majuisi, makokteli, sijui bungo, hivyo vitu vinafika nyumbani. Hizo sekela wanazijua watu wa nyumbani. Nyinyi mna dhifa za kila namna, leo mmealikwa huku, kesho mmekwenda huku, mnawakumbuka wake zenu na watoto wenu. Kuna watu wanawasaa lakini wana ubakhili katika familia zao. Wallahi sisi tunawajua baadhi ya watu, wanaonekana wana kipato, ukitembea katika majumba yao unasikitika. Wewe mwenye hali ya kawaida unajipongeza, unasema bora ya mimi bwana. Ha, maisha ni haya. Watu wanachezea michunga na kauzu bwana. Ajitieti lishe, nataka mambo ya ayakuna antakuna almar'a nabatia. Wewe sasa watu hawajali katika jambo hilo. Unavyojijali wewe na mjali ahli yako na watoto wako. Kwa hiyo anatakiwa ale unapokula, wataksuha idha ktasait, na umvishe utakapovaa, apendeze na yeye kwa ajili yako pia, ili asichuje. Mwanamke anatunzwa, mwanamke achuji bwana, akitunzwa bwana, ukitambua nafasi yako mwanamke achuji. Na kila mwanamke anavyosogea katika umri, ndivyo maarifa yake yanavyokuwa makubwa, na ndivyo zile mbwembwe zake zinavyozidi. Lakini mpaka apate matunzo, wewe unabadilisha makanzu tu. Leo umevaa raua, kesho alharamain, kesho kutwa dafa, leo umechukua kadha kumus, vilemba vya viwango, makoti unang'aa kwa baadhi za maana, mkeo madere yamechanika chanika, utadhani ni wale wana, wale wanawake ombaomba katika mitaa. Hana hata nguo za maana za kuvaa. Sikuambia akipata mwaliko, pana harusi, pana hafla, pana wake wenzake wamekuna pale, wamejitia vipuli, wamekula dhahabu, wamekula madera ya kisawasawa, wanang'aa, wamechorwa piko, wanahina, wanapendeza. Yeye amekaa na kibuibui chake, tafikiri mwanga cha njano, buibui limepauka, aogopa hata kufumua nikabu mbele ya wanawake wenzie, hana hata wanja. Mpaka wanaambia jamani, hebu kamsemeshe yule mwenzie tu pale, mume kweli yule, sikutani jidume hili dada, salamu alaykum, waalaikum salam. Aona haya, mtunze mkeo bwana, mtunze, umpende. Nani alikwambia wanawake wa salafiyini hawapendezi? Yuko mama mmoja, mama yetu katika mama zangu huko Moshi, alihudhuria harusi yetu moja, akaona tumesiriba pale maturubai, maana alusuna wana ghera na wake zao. Harusi yako kama hujajipanga vizuri stara, wake zao hawaji. Anakuja yeye kwanza na gari, alafu anapaki nje, anaangalia mazingira, amna kushuka kwanza mpaka akague, naona mazingira mazuri, hani ndeni. Sasa tunaandaa mazingira mazuri ya harusi za wanawake. Ile mama yetu alipokwenda kule harusini, asema salala, kumbe wanawake wa kisalafi wazuri namna hii, wanapendeza namna hii. Aniambia mimi nilijua maharusi yenu kama misiba bwana. Aona watu walivyopendeza, waume zao wamegharamika bwana. Acheni ubakhili kwa wake zenu. Tunatuhumiwa tuhumiwa sana kuwachezea wanawake, kuwaoa na kuwaacha na kuwatelekeza. Nani nikwambia kwamba salafia ni kumwacha mwanamke akapauka bila matunzo? Nani amekwambia kuna salafia hiyo? Salafia ni kuishi na wake zetu kwa viwango vya maisha yetu. Ikiwa Allah amekufungulia kadri kubwa, neema hiyo idhihirike kwa wake zako na watoto wako. Kiwango cha kati, idhihirike neema kwa kiwango hicho hicho. Na kwa huo umaskini wako, basi walau mpe mke wako moyo wako na tabasamu lako. Anapodhikika yeye, na wewe uhikike, aone kweli huyu mwenzangu. Lakini tumeambiwa tusiwapige wanawake katika uso. Uso ndio shape bwana, ndio mahala anapuringie mwanamke. Kuna watu wana tabia za kuwapiga wanawake, mwanamke hapigwi. Na ukiwa na tabia ya kupiga wanawake, atafurahi sana, atakukera, atafanya mambo ya kukutia aibu, aibu kwa kuwa unajua utampiga, alafu yataisha. Alafu upigaji wenyewe wa uongo tu, wamtia mtu mangumi asubuhi amekukera, alafu usiku tu waanza kumwita. Si kwamba una ujasiri wa hivyo, si unyamaze basi, hebu kaa mwezi kama wewe mkidume. Sasa wanawake hawapigi kwa sababu ndio wenzetu wale, usimpige mwanamke. Na wanaume wenye sharafu hawapigi wanawake, wana ilaji za kuwapiga wanawake. Na ikitokea umempiga, basi ni kipigo cha Kiislamu, kipigo ambacho hakivunji wala hakipasui, kidogo cha kutia adabu, tena kwa rahma, na wala si mambo yetu hayo. Itokee tu na utajuta. hilo kofi pengine bahati mbaya likatoka wajuta. Mpiga nini? Mpiga vipi bwana, mtu mkuzalia watoto bwana? Wewe angalia wale watoto wako basi, yule ni mama yao. Mama yako akipigwa, mbona unafikiria haya? Mtu amtie mama yako vibao mahali. Wengine wanawapiga wake zao mbele ya watoto. Wewe fikiri na kuchukuliaje? Ndio maana kuna watu hawapendwi na watoto wao, kwa sababu wanaona wanaowafanyia mama zao. Lakini pia usimuhame ila katika nyumba, usikimbie mbali akikukosea. Uhamaji huu ni ule wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia usimkashifu wala tukabih, usimkashifu kumwambia qabbahakillah, usimwambia hayo maneno ukamtusi aibu zake, ukamkejeli yeye na ukoo wake. Nimekuoa tu mimi, kwanza nilazimishwa, wewe sio choice yangu. Lugha kama hizi ukataja aibu za ukoo wao na mambo kama hayo, usimkebehi. Kama kuna tabia imekuudhi, kuna ingine imekufurahisha, umemchoka, muache kwa wema. Hifadhi utu wake, hifadhi utu wa wakwe zako. Huo ndio binadamu. Kuna maisha ya leo na kesho, usione umepata na wewe unazaa. Unapomnyanyasa mtoto wa mtu na kumkosea adabu na kuwakosea adabu wazazi wake, na usichunge haki zake, una watoto wako watakuja kuoa, watakuja kuolewa. Kama tadin tudan, uyafikirie hayo. Wale wanao na wapenda wale, yatalipo kupitia wewe. Ukiyatafakari haya, utakaa na wanawake kwa wema na utavumilia udhaifu wao, na insha Allah tutazeeka na wake zetu kama tulivyokuta wazee wetu. Haya yatatosha. Mimi siwezi kuongea kidogo. Sheikh Shirazi nisamehe, nimevuka hapo, utanisamehe ndugu yangu, lakini hizi ni nasaha zangu kwa ndugu zangu maharusi na sote ambao tumehudhuria hapa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.